pomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Senatu o ustawę ratyfikującą Fundusz Odbudowy zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Na maturze dziś rozszerzona biologia, jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. W Polskim Radiu niezwykły koncert poświęcony Witoldowi Pileckiemu. Jutro 120. rocznica urodzin bohaterskiego rotmistrza. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Senatu o ustawę ratyfikującą Fundusz Odbudowy zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Senat rozpoczyna dziś kilkudniowe posiedzenie. Ustawa o zwiększeniu zasobów własnych Unii jest konieczna, by uruchomić Krajowy Plan Odbudowy, mówi poseł PiS Przemysław Drabek. Głosowanie powinno być proste. To jest bardzo prosta ustawa mówiąca o zgodzie na wyrażenie ratyfikacji i ustalenie wejścia w życie, więc nie ma nad czym debatować przez miesiąc i kolejne dni. Powinniśmy naprawdę podnieść się ponad podziały. Szybkie głosowanie w tej sprawie jest ważne dla Polski, dodaje poseł Nowej Lewicy Przemysław Koperski. Nie wyobrażam sobie takiego działania, które by zmierzało do oddalenia terminu tego głosowania. Ja uważam, że Fundusz Odbudowy powinien w ogóle już być przyjęty miesiąc temu. To są środki finansowe, na które czekają i szpitale, na które czekają samorządy, czekają przedsiębiorcy. Sejm uchwalił ustawę 4 maja. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że Izba nie zajmie się tym na najbliższym posiedzeniu. Politycy Koalicji Obywatelskiej mają zgłosić do ustawy poprawki. Fundusz Odbudowy to europejski program pomocy dla gospodarki dotkniętej skutkami pandemii. Zgodę na jego utworzenie muszą wydać parlamenty wszystkich krajów członkowskich Unii. Minionej doby w Polsce wykonano ponad 180 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie podano już prawie 14 milionów dawek preparatu. W pełni zaszczepionych jest 3 700 000 osób. Od poniedziałku będą krótsze odstępy między dawkami. Osoby, które już są po pierwszej, będą mogły przyspieszyć termin drugiej, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Muszą zadzwonić do punktu, w którym się szczepią. No i tam niejako ręcznie zmienić ten termin. W jednych punktach to będzie możliwe, w innych niestety nie. Osoby, które od poniedziałku przyjmą pierwszą dawkę, będą miały automatycznie skrócony termin drugiej. Z kolei ozdrowieńcy będą mogli przyjąć szczepionkę już po 30 dniach od pozytywnego testu, a nie jak dotychczas po 3 miesiącach. Na maturze dziś biologia na poziomie rozszerzonym. Egzamin nie jest obowiązkowy, ale zdecydowało się do niego przystąpić ponad 43 tysiące absolwentów. Jest to jeden z najchętniej wybieranych w tym roku przedmiotów dodatkowych. Na rozwiązanie zadań będą 3 godziny. Sama matura z biologii jest dosyć prosta i zadania nie są trudne i nawet nie wymagają jakiejś wiedzy własnej, tylko bardziej przeczytanie zrozumienia tekstu, ale w kluczu są słowa, które jakby trzeba zawrzeć w swojej odpowiedzi i trzeba po prostu wiedzieć, co egzaminator miał na myśli, układając to zadanie, i to jest najtrudniejsze. Specyficzna jest ta matura z biologii, bo nie wiadomo, co się trafi, czy się wstrzeli w klucz. Jest bardzo szczegółowy i czasami można dużo wiedzieć, a stracić punkty na jakichś głupotach i ostatecznie ma się wynik taki, jakby się połowę rzeczy nie wiedziało. O 14 rozpocznie się egzamin z języka francuskiego. W setkach stacji benzynowych w USA zabrakło wczoraj paliwa. To efekt paniki wśród kierowców po zamknięciu rurociągu zaopatrującego całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Problemy spowodował atak hakerów. W ubiegły piątek grupa hakerów pod nazwą DarkSide włamała się do systemu informatycznego firmy Colonial Pipeline, żądając okupu. Colonial zarządza liczącą 9000 km siecią rurociągów, dostarczających 45% paliwa na wschodnie wybrzeże USA. By ograniczyć potencjalne skutki ataku, rurociąg zamknięto. Firma obiecuje, że do końca tygodnia benzyna i olej napędowy znów zaczną płynąć. Cyberatak wywołał jednak obawy u kierowców, że przerwa może potrwać dłużej. Wczoraj ustawili się oni w kolejkach na stacjach benzynowych, co w niektórych stanach spowodowało wzrost popytu nawet o 40%. W setkach stacji na Florydzie, Georgii, Karolinie Południowej, Północnej oraz Virginii zabrakło paliwa. Gubernatorzy ogłosili tam stan nadzwyczajny, co pozwoli na zniesienie części regulacji i przyspieszenie dostaw. Biały Dom polecił agencjom federalnym, by zmobilizowały wszystkie siły dla zminimalizowania skutków zakłóceń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro 120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Z tej okazji pierwszy program Polskiego Radia już dziś zaprasza na niezwykły koncert. Pilecki, życie wypełnione Polską, mówi dyrektor jedynki Marcin Kusy. Będzie wspomnienie Zofii Pileckiej o ojcu, będą fragmenty życiorysu rotmistrza, ale będą także pieśni patriotyczne wśród wykonawców, m.in. Lidia Pospieszalska, Paweł Dusza, Małgorzata Przybysz czy Małgorzata Rozwadowska, ale są też z nami aktorzy Teatru Muzycznego od Czapa, a muzycznie nad całością czuwa zespół Marcina Pospieszalskiego, więc to jest gwarancja także wspaniałego sznytu artystycznego. Retransmisja koncertu w pierwszym programie po godzinie 21:00. Koncert zarejestrowany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego będzie można też zobaczyć na portalu Polskiego Radia oraz w mediach społecznościowych publicznej rozgłośni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Manchester City został mistrzem Anglii i to po raz siódmy w historii. Rywalom z zamiedzy pomógł Manchester United. Wicelider przegrał u siebie 1-2 z walczącym o udział w Lidze Mistrzów Leicester. To moment, w którym piłkarze City już wiedzieli. Brawurowa ucieczka. Niebiescy odkleili się od rywali na odległość 10 punktów. Ucieczka zakończona nie na boisku, a w fotelach, bo ostatnie minimalne szanse na tytuł zmarnowali ich arcyrywale z United. Nawet na początku roku, kiedy kontuzję mieli De Bruyne i Aguero, City wygrywało i tak. To pokazuje siłę kolektywu. Mówi BBC Nedum Onuoha, były zawodnik klubu. Ale dla Manchester Evening News opowieść o tym sezonie to także opowieść o tym, jak trener Guardiola potrafił wyjść chyba z najpoważniejszego kryzysu swojej kariery. 11 spotkań, 19 punktów, coraz głośniejsze pomruki niezadowolonych piłkarzy w szatni, plotki, że Pep może odejść. Tak było całkiem niedawno, a jednak, jak pisze gazeta, Guardiola wcisnął na przełomie roku przycisk reset i sprawił, że dziś ten kryzys to tylko historia. A propos historii, niebiescy mają jeszcze szansę, by do tytułu i do Pucharu Ligi dołożyć triumf w Champions League. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pozostając przy wątku piłkarskim i mistrzowskim, tytuł w Portugalii zgarnął Sporting Lizbona. Czekał na to 19 lat. Może się nie doczekać kolejnego tytułu Barcelona. Prowadziła 2 bramkami z Levante, ale skończyło się 3-3. Zamiast 3 punktów jest ich podział, a zamiast pozycji lidera jest drugie miejsce. Ważny krok w stronę gry w Champions League zrobiło Napoli. Dzięki pomocy Piotra Zielińskiego gol i asysta pokonało 5-1 Udinese. W kolarskim Giro d'Italia odbył się 4 etap. Wygrał go Amerykanin Joe Dąbrowski, który z grupy 25 uciekinierów wjechał na metę pierwszy. O trudach etapu mówi Łukasz Wiśniowski. Przez pogodę i obfite opady deszczu etap był ciężki tak naprawdę od startu do samej mety. Ale całe szczęście wszyscy są cali, zdrowi, bez żadnych kraks i przygód. Mamy naszego zawodnika Domenico Pozzovivo w pierwszej 20, jeżeli chodzi o generalkę. A w różowej koszulce lidera jedzie inny Włoch, Alessandro De Marchi. We Włoszech grają także w tenisa. Na Foro Italico nie zawiódł jeden z faworytów. Novak Djokovic rozprawił się z Amerykaninem Fritzem. Dalej gra także Japończyk Kei Nishikori i Kanadyjczyk Denis Szapowałow, który pokonał w 2 setach Kamila Majchrzaka. W turnieju pani awansowały Hiszpanka Muguruza, Australijka Tomljanovic oraz Madison Keys, która w drugiej rundzie będzie rywalką Igi Świątek. Amerykanka i Polka zmierzą się dzisiaj po raz pierwszy. Burzowo w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Reszta kraju słoneczna. Temperatury od 19 stopni w Szczecinie, przez 25 w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach czy też Łodzi, po nawet 27 w Katowicach, Krakowie i Opolu. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24. Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą.

17 minut po godzinie 8, a już teraz pora na kalendarium muzyczne w wykonaniu Michała Migały. Kalendarium muzyczne. Na pewno mają Państwo automatyczne skojarzenia dotyczące melodii, którą zaczęliśmy kalendarium muzyczne. Jest to motyw z filmu James Bond. Mało osób kojarzy jednak autora tej melodii, a dokładnie riffu gitarowego. To Victor Harold Flick, brytyjski muzyk sesyjny, który jutro obchodzi urodziny. A również jutro obchodziłby urodziny Ritchie Valens, czyli artysta śpiewający piosenkę La Bamba. Młodzieńcza energia Richiego Valensa nie zdążyła się zestarzeć. Co do pochodzenia samej piosenki, krążą różne teorie. Jedne mówią, że La Bamba to tradycyjny meksykański weselny taniec młodej pary. Inni idą jeszcze głębiej w odmęty historii, sugerując, że melodia La Bamba pochodzi z ćwiczeń militarnych mieszkańców meksykańskiego portu Veracruz, którzy wykonywali je, by uniknąć ataku piratów. Jak zwykle w takich przypadkach nie wiadomo, która historia do końca jest prawdziwa, ale najważniejsza jest dobra energia tej piosenki, z którą Państwa dziś zostawiam. Michał Migała, dziękuję.

Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po ósmej. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Bez konkretów, po posiedzeniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych. Dwukrotnie przekładane posiedzenie miało dać odpowiedź na 6 pytań, ważnych głównie dla tzw. frankowiczów. Ostatecznie sędziowie zwrócili się o opinię, m.in. do Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd Najwyższy podjął dzisiaj tę decyzję ze świadomością doniosłości zarówno społecznej, jak i gospodarczej, jakie jego decyzje będą miały dla Polaków. Mówi Aleksander Stępkowski z Sądu Najwyższego. Instytucje mają 30 dni na przesłanie swojej opinii do Izby Cywilnej. Na razie sędziowie nie zdecydowali o dacie kolejnego posiedzenia. Największy polski bank traci prezesa. Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa, jak również ze składu zarządu. Tak czytamy w komunikacie PKO BP. Jagiełło jest prezesem tej spółki od 2009 roku. Będzie nim jeszcze do najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się 7 czerwca. Na zamknięciu wczorajszej sesji na GPW papiery banku traciły ponad 7%. Czy Polska zdąży z nowymi przepisami dotyczącymi VAT? Pyta dziś Rzeczpospolita. Chodzi o przepisy, które miały skończyć m.in. z nieopodatkowanym importem małych przesyłek spoza Unii. To ważna zmiana dla rodzimych firm zajmujących się handlem internetowym. Zyskać miał i biznes, i budżet państwa, ale na razie przepisy nie doczekały się nawet pierwszego czytania w Sejmie, a według unijnych dyrektyw powinny one wejść w życie 1 lipca, przypomina gazeta. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,56, frank 4,16, dolar 3,75, a brytyjski funt 5,30. Burzowo na południu kraju i na południowym zachodzie. Katowice, Opole, Wrocław i Poznań. Tutaj może zagrzmieć dzisiaj. Oprócz tego w całym kraju słonecznie. Temperatury to 27 stopni w tych miejscach, gdzie ma zagrzmieć. Trochę chłodniej w centrum kraju, 26 stopni, 25 na północy. Najzimniej dzisiaj w Szczecinie, ale czy 19 stopni to tak zimno? Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Dwadzieścia jeden minut do godziny dziewiątej. Po dziewiątej będę miał przyjemność porozmawiać z Państwem i z Gabi Andrychowicz na temat rozdania nagród Brit Awards. Kto te nagrody otrzymał, za co, za jaki utwór, który artysta i która artystka zostali nagrodzeni tymi statuetkami. To wszystko po godzinie dziewiątej, dlatego że wczoraj wieczorem właśnie ta gala się odbyła i to wręczenie nagród miało miejsce. Po godzinie jedenastej natomiast wspaniały cykl Niezła Historia, gdzie dr Tomasz Gajownik przybliża nam wydarzenia z kraju i nie tylko, historyczne, mające ogromny wpływ na naszą polską historię i nie tylko. W Warszawie w 1817 roku otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych i właśnie nad tym dr Gajownik się dzisiaj pochyli. Jakie były początki, czym były bractwa kupieckie wtedy właśnie związane z giełdą, ale także, uwaga, dlaczego wtedy na salę giełdową nie wolno było wejść paniom, bo był taki przepis. Zatem to wszystko po godzinie 11 na antenie radiowej Trójki. Za chwilę salon polityczny.

Wszystko na to wskazuje, że porozumienie jest w tej sprawie bardzo blisko. Polska w tej dyskusji zwraca uwagę na to, że cały ten mechanizm powinien służyć przede wszystkim ułatwieniom w podróży, w dostępie do usług tam, w tych krajach, gdzie jakieś ograniczenia jeszcze mogą pozostać. A trzeba się liczyć z tym, że kraje zgodnie ze swoją narodową kompetencją mogą wprowadzać daleko idące ograniczenia, mogą wymagać na przykład poświadczenia testu. Chcielibyśmy, aby polskie dokumenty w tej sprawie były powszechnie uznawane, aby polscy obywatele nie mieli żadnych problemów z okazywaniem się takimi dokumentami i myślę, że to jest bardzo blisko. To kiedy to porozumienie będzie i czy są jacyś oporni, czy to zależy od tego, czy wszystkie kraje się na to zgodzą? Czy mogą to wyłączyć? Oczywiście szukamy porozumienia wszystkich. Ten poziom unijny to są minimalne wymagania. Oczywiście cała reszta należy do kompetencji krajowych, bo to są kwestie zdrowia, bezpieczeństwa publicznego. Nie widzę już większych problemów między Radą Unii a Parlamentem. A my mamy jakiś z tym problem? Ponieważ jeśli chodzi o opinię publiczną, to sondaże pokazują, no, że nie wszyscy są entuzjastami tego rozwiązania, mówiąc najdelikatniej. Myślę, że jest bardzo wiele dezinformacji i niezrozumienia, czym jest certyfikat. Na przykład w przestrzeni publicznej powszechnie się używa sformułowania paszport, co sugeruje, że to jest jakiś dokument, który warunkuje w ogóle możliwość podróży. To jest nieprawda. Swoboda podróżowania w Unii Europejskiej jest zachowana, będzie zachowana. Oczywiście z wyłączeniem tych sytuacji, gdzie jakieś państwo, konkretne państwo decyduje się na to, żeby ją ograniczyć. Jeżeli ta swoboda mogłaby być ułatwiona w związku z posiadaniem testu, w związku z przebyciem choroby, czyli nabyciem odporności, czy też w związku ze szczepieniem, to są różne sytuacje, trzeba zrobić wszystko, aby polskie dokumenty były powszechnie uznawane, aby polscy obywatele nie byli stawiani w sytuacji, że muszą na przykład przesiedzieć ileś dni w kwarantannie, że muszą stać w jakiejś monstrualnej kolejce na lotnisko po test, w sytuacji, kiedy nie muszą tego robić ze względów medycznych. Tylko o to chodzi w certyfikatach. Myślę, że no tak, jak pan mówi, to nie będzie tak jak ze strefą Schengen, ponieważ jednak niektóre państwa będą mogły sobie zastrzec pewne dodatkowe obostrzenia, jeśli chodzi o przekraczanie granicy. No, cały czas żyjemy w sytuacji, w której te ograniczenia, nie tylko jeżeli chodzi o granice, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie w życiu publicznym, cały czas te ograniczenia są. Państwa członkowskie same wybierają metody, jakimi walczą z pandemią. To czasem powoduje istotne ograniczenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w danym państwie. Dlatego certyfikat ma po prostu ułatwić korzystanie z tych praw, a nie utrudnić. Myślę, że na to trzeba położyć nacisk. Myślę, że praktyka pokaże, że jest to rozwiązanie praktyczne i dobre, które może pomóc. Panie ministrze, w porządku rozpoczynającego się dziś posiedzenia Senatu nie ma punktu dotyczącego ratyfikacji Funduszu Odbudowy, ale ma być wniosek senatorów PiS-u, żeby taki punkt do porządku dziennego wprowadzić. Czy czas tutaj ma znaczenie? Ma oczywiste znaczenie. Sprawa jest znana od grudnia, więc nie ma zupełnie powodów, żeby Senat zwlekał z tą decyzją. To ma o tyle praktyczne znaczenie, że Komisja Europejska będzie mogła rozpocząć pierwszą turę zaliczek, wypłacania, realizacji Funduszu Odbudowy dopiero w miesiącu następującym po momencie ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego jest tak wielki nacisk w całej Europie, żeby zakończyć ten proces we wszystkich państwach do końca maja. Ale zdaje się, że jeszcze 8 krajów nie zrobiło tego. Tak, ale nigdzie nie ma sytuacji takiej jak w Polsce, gdzie rzekomo proeuropejska partia, która na każdym kroku epatuje tą swoją proeuropejskością i poucza wszystkich naokoło, co to znaczy być proeuropejskim, żeby ten typ partii powodował całkowicie sztuczne opóźnienia, zapominając jakby, że problemy krajowe są do rozwiązania w kraju, a ta decyzja dotyczy budżetu wieloletniego całej Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy całej Unii Europejskiej. To jest decyzja ratyfikacyjna, a nie w sprawie tego, co Senat sądzi na temat rządu. To jakie są powody w innych krajach, że jeszcze nie dokonano ratyfikacji? Zwykle są to kwestie konstytucyjnych wymagań, czasami zaburzenia polityczne. Partie eurosceptyczne w wielu państwach członkowskich próbują stawiać różnego typu wątpliwości w tej sprawie. Natomiast nigdzie nie ma sytuacji, gdzie partie deklarujące się jako bardzo proeuropejskie utrudniają zakończenie procesu ratyfikacji. Tylko w Polsce mamy do czynienia z taką grą, która, i wszyscy to widzą, to jest gra o to, kto jest ważniejszy w opozycji. Gra niestety interesami... No chyba nie tylko w opozycji, panie pośle, panie ministrze, ponieważ pamiętajmy też o Solidarnej Polsce, która nie jest, jest na pozycji. To jest zupełnie inna dyskusja. Ja mówię o tym, dlaczego Senat zwleka, dlaczego sztucznie nie chce podjąć się kontynuacji procesu ratyfikacji. To jest związane tylko i wyłącznie z grą w opozycji, kto jest ważniejszy. Senat... Niestety ofiarą tego procesu jest budżet wieloletni i fundusz odbudowy całej Unii Europejskiej. Senatorowie mówią, że mają prawo do zapoznania się szczegółowego z planami krajowego, z zapisami Krajowego Planu Odbudowy, który co prawda nie podlega głosowaniu, no ale to są naczynia połączone. No, mają do bez wątpienia, Senat ma prawo do zapoznania się ze wszystkim, natomiast trzeba pamiętać, że decyzja ratyfikacyjna nie dotyczy Krajowego Planu Odbudowy. Decyzja ratyfikacyjna dotyczy zasad finansowania budżetu wieloletniego i funduszu odbudowy w całej Unii Europejskiej. To są dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś chce wyrazić zdanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, może podjąć uchwałę, może wyrażać swoją opinię. Przez ostatnie miesiące było bardzo wiele okazji ku temu. Platforma Obywatelska w tym procesie uczestniczyła, w zasadzie nie uczestniczyła, więc to nie jest ta okazja, to nie jest ten temat. Senacka opozycja chce wprowadzić do ustawy ratyfikacyjnej poprawki, a tak naprawdę chce tę ustawę rozbudować, wprowadzić dodatkowe zapisy i powołuje się na to, że takie sytuacje zdarzały się w przeszłości, na przykład w sytuacji, kiedy był ratyfikowany konkordat, że to nie jest nic dziwnego, że do ustawy ratyfikacyjnej wprowadza się poprawki. Co pan na to? Jeżeli te poprawki miałyby stwarzać wrażenie warunkowości, to jest w oczywisty sposób niezgodne z konstytucją. Ustawa ratyfikacyjna, mieliśmy taki przez ostatnie 30 lat dosłownie setki, zawiera jedno zdanie i drugie zdanie o tym, kiedy wchodzi w życie, nic więcej, ponieważ to jest tylko i wyłącznie zgoda, by prezydent w tym trybie mógł ratyfikować umowę międzynarodową. Wszelkie elementy komentarza symboliczne, dodatkowe być może mogą się znaleźć, natomiast nikt nie powinien sądzić, że ustawa ratyfikacyjna jest momentem, przy okazji którego można załatwiać inne sprawy polityczne. Można, ale czy nie wolno? Nie można, znaczy mówi pan, że nie ma takiego zwyczaju, ale czy jest taki, no nie wiem, czy to jest właściwe słowo w tej sytuacji, czy to jest taki prawny zakaz, ponieważ opinie prawników, którymi dysponują senatorowie, mówią, że jak najbardziej można coś takiego zrobić i proponują poprawki na przykład o tym, by Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej, to jest po pierwsze, a po drugie jeszcze chodzi o to, by powstał komitet sterujący z udziałem samorządów i trzeciego sektora. Tak mówił na przykład pan poseł Marcin Kierwiński. Związek tych dwóch spraw z budżetem wieloletnim i funduszem odbudowy jest całkowicie sztuczny. Nie ma takiego związku materialnego, więc jeżeli ustawa w swoim tytule ma jasno powiedziane, że dotyczy ratyfikacji umowy międzynarodowej, to nie powinny w moim przekonaniu znaleźć się tam jakiekolwiek inne rozstrzygnięcia, jak tylko te, które bezpośrednio dotyczą ratyfikacji przez Polskę umowy międzynarodowej. Polska może ją ratyfikować, bądź odrzucić ratyfikację, nic więcej. Co będzie się do końca czerwca, bo zdaje się, że taki jest termin dla różnych wszystkich krajów europejskich ratyfikacji. Co będzie, jeżeli te kraje się z tym nie uporają? Jeśli do 30 czerwca, to kiedy pierwsze pieniądze byśmy dostali z Funduszu Odbudowy? Dzisiaj Komisja Europejska słusznie oczekuje, aby proces ratyfikacji w państwach członkowskich zakończył się do końca maja, ponieważ wtedy w czerwcu będzie można zacząć realizować cały plan odbudowy europejski dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli dokończymy proces ratyfikacji w czerwcu, wtedy cały proces przeniesie się na kolejny miesiąc. A pamiętajmy, że obiecywaliśmy sobie wszyscy, że stanie się to jeszcze wcześniej. Więc jest to całkowicie nieuzasadnione i niepotrzebne. Panie ministrze, czy to, że niecała koalicja rządowa jest za funduszem odbudowy, stanowi jakiś wizerunkowy problem dla Polski na europejskiej arenie? W bardzo wielu państwach członkowskich toczy się podobna dyskusja i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Myślę, że z tym problemem się uporaliśmy. Dzisiaj kluczową sprawą są problemy stwarzane przez Senat. A czy dystans, mówiąc bardzo oględnie, polskich władz do opinii TSUE jest problemem wizerunkowym, czy nie? I czy on może zaważyć na wstrzymywaniu pieniędzy w przyszłości? Wydaje mi się, że Polska po prostu korzysta ze swoich praw procesowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i broni swoich racji, tak jak w każdym normalnym procesie. rzecznik generalny, bo chyba to pani ma na myśli. Ostatnio tak, była opinia w sprawie sposobu dyscyplinowania sędziów w Polsce. Polska przedstawia w tej sprawie inne racje procesowe i tak długo jak trwa proces, będziemy tych racji bronili. Tak, ale ja pytałam o to, czy to jest jakiś problem i czy to może zaważyć na realizacji tego słynnego powiązania funduszy z praworządnością. Nie może wpłynąć to na uruchomienie rozporządzenia o ochronie budżetu, ponieważ to rozporządzenie może być uruchomione tylko wtedy, kiedy Komisja Europejska udowodni bezpośredni związek między danym uchybieniem a jakimiś problemami dla budżetu Unii Europejskiej, jakimiś kwestiami związanymi z zarządzaniem budżetem europejskim, czyli krótko mówiąc malwersacjami, korupcją, złą kontrolą budżetu. My w Polsce takich problemów nie mamy, w związku z czym myślę, że możemy być spokojni. Natomiast wizerunkowo z całą pewnością... A są naprawdę mocne gwarancje, że to rozporządzenie nie zostanie w ten sposób zmienione, że będzie można je stosować bardziej dowolnie i elastycznie? Nie ma dzisiaj żadnej inicjatywy, aby rozporządzenie można było zmienić. Rozporządzenie jest przyjęte w tej wersji, w jakiej znamy. Zasady używania, stosowania tego prawa są bardzo jasne. I zgodnie z podstawą prawną mają koncentrować się tylko i wyłącznie na takich sprawach, które wpływają negatywnie na zarządzanie budżetem Unii Europejskiej. Powtarzam, w Polsce nie mamy takich problemów, bez względu na to, co sądzimy na temat bardzo poważnego konfliktu o praworządność na forum Unii Europejskiej, nie wpływa on w żaden sposób na poprawne, bardzo dobre zarządzanie finansami publicznymi Unii Europejskiej. A to jest ważne, ponieważ w Polsce te standardy zarządzania finansami są wyższe niż średnio w Unii. Pan mówi, że nie ma takiego projektu, żeby zmieniać rozporządzenie, ale jest ciągła dyskusja w Unii i naciski, aby tak właśnie zrobić. Czy z tych nacisków może coś wyniknąć? Z całą pewnością jest bardzo wielu polityków w Unii Europejskiej, którzy chcieliby znaleźć pretekst do tego, aby tak zrobić. Ale z samego faktu, że ktoś ma taką intencję, nie wynika nic, co można byłoby uznać za stanowiące. Jest jeszcze prawo, są ustalone zasady stosowania tego prawa. Te zasady zostały przyjęte autonomicznie przez Komisję Europejską, która jest tutaj panem sytuacji, więc zakładam, że wszyscy działamy w dobrej wierze. Jeszcze wrócę do Solidarnej Polski. Pan przekonywał zresztą tak bardzo płomiennie podczas wystąpienia w Sejmie, że nie ma w ogóle takiego, że to jest w ogóle absurdalny pomysł, żeby uważać, że będzie uwspólnotowienie długu. Natomiast Solidarna Polska jest przekonana, że tak jest. Czyli nie dała się przekonać członkom rządu, nie doczytała, nie zrozumiała, czy masz złą wolę. Pojęcie uwspólnotowienia jest pojęciem dość publicystycznym, powiedzmy sobie szczerze. Nie ma jednej definicji uwspólnotowienia, więc ja zakładam dobrą wolę wszystkich uczestników tego sporu, że po prostu inaczej interpretują fakty. Nasza analiza i analiza pozostałych 27 państw jest jednoznaczna. Zasady finansowania Funduszu Odbudowy nie prowadzą do uwspólnotowienia długu. Nie ma sytuacji, nawet bankructwo państwa członkowskiego, jakiegoś tam. Czysto hipotetyczna sytuacja, bardzo mało prawdopodobna, nie powoduje, że to państwo pozbywa się odpowiedzialności za swoją cząstkę długu, jaką właśnie ustaliliśmy, bardzo określoną, bardzo ograniczoną co do wysokości. Nawet jeżeli by tak się stało, to państwo będzie musiało się rozliczyć z tego zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był minister Konrad Szymański, odpowiedzialny za sprawy europejskie w kancelarii premiera. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nowego laptopa na raty w Media Expert płacić 30 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego laptopa 30 zł? No? No to by było super. No i RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok.